تاسو خپل ځان معرفي کړئ. زما نوم میرویس رتبه پیام لیکوال. ته څومره موده مخکې مجاهدینو سره یوځای شوې؟ یو میاشت. څو میله سلاوه درسره؟ یو څلوېښت. دغه سلا کلاشینکوف په کوم وخت شوه؟ کلاشینکوف هم وه په کوم پیکان. څو نفرو سره؟ څلوېښت. په هغې څلوېښتو نفرو کې سای منصب هم وو؟ بلی. څو نفر وو؟ یه غیر رتبه څه شی وه؟ تاسو د کومو سلاوو سره آشنایي لرئ؟ مونږ ډېرو سلاوو سره آشنایي لرو. پرڅه که نوې سلاوې چې د سلاو ځکه چور میله و دافې اول تاسو په کوم لوا پورې مربوط وئ؟ یعنې از میخواست د لوا شمېر څو نفرو ته رسید؟ تاسو ته دا انګیزه د څه نه پیدا شوه چې باید مجاهدینو سره یوځای شو؟ مونږ ته دا انګیزه هغه شوه چې د مونږ پلار نیکونه ټول په همدې لاره کتلي دي، لار د اسلام. مونږ شکر دی خپله هم اسلام یو، باید مونږ خپله هم په همدې لاره کې لاړ شو. د دغه پوستو چې په سمت پغمان کې واقع دي شمېر یې څو نفرو ته رسي؟ د هرې پوستې د هرې پوستې تقریبا ډېر څلوېښت شل. پلا پوستی چو پوستی دیده نظم خاص به منطقه کی؟ به منطقه دی گارنیزون که بله تقریبا شل داس پوستی دی او غیر دیگه نه نوری دی گلاب جمال دی کتن به پلا گارنیزون که دلوای نظم خاص دی تقریبا شل پوستی دی. اگه پوستو شمیر تاست نه دی معلوم غیر دی تاستی پوستو؟ نه نه اگه نمانگ نمانگ تا وقت رو پیچه اگه منگلی دلیوان او نه منگ تا دا ملکم از دیگه نجم نوارش د دولت مورال څنګه وو؟ دولت مورال بیخي ضعیف و. یعنی نور هم دست سای منصب و عسکر لیدل کیږي چې مجاهدینو سره یوځای شي؟ ولې هم ډېر یوځای کیږي. تاسو ته دولت مجاهدین په څه نامه درپېژندل؟ اشرام. کوم وخت چې ته مجاهدینو سره یوځای شوې مجاهدینو رویه څنګه وه؟ مونږ سره د مجاهدینو رویه بالکل نورمال رویه وه. مونږ سره یې له ورځې زه تسلیم شوی یم تر اوسه پورې مونږ سره ډېر کومکونه کړي دي او ډېرې مونږ تشویق کړي دي تر ورځې پورې. تاسې د کوم تنظیم سره؟ اتحاد اسلامي. د چریکي ګروپ سره؟ بله. د دې ګروپ قومندان څوک و؟ قومندان صاحب نیکمت خان. ته فعلا د مجاهدینو په صفوفو کې په صفت د څه شي کار کوې؟ په صفت د افراد مجاهدینو. تاسې خوراکي مواد څنګه وو په داخل د دولت کې چې وو؟ داخل دولت کې یعنې مونږ ته بیخي کم مواد صحیح نه رارسېده. مونږ په یوه شپه دوه شپو کښې په درې شپو کښې داسې وږي پاتې شوي وچه ډوډۍ هم خوړلې. یعنې په داخل د پوستو کښې مواد مخدره او مواد الکولي آزاد وو؟ هغه څوک چې عملیان دي هغو ته ورسي، څوک چې علاقه ورسره نه لري نو هغه یې نه خوري. یعنې په پوستو کښې شته، نو څوک چې علاقه ورسره نه لري هغه ته نه ورسي. ته دلته د مجاهدینو روحیه څنګه وینې؟ د مجاهدو روحیه یعنې بیخي بالکل هغه ده، او ډېر هغه دي زړور دي نامه خدا بس له دولت څخه ډېر یعنې هغه تکړه ده. ته څه فکر کوې چې د افغانستان اسلامي انقلاب په دې ځای کښې چې تا دولت هم ولید او مجاهدین دې هم ولیدل څه وخت به پیروزۍ ته ورسي؟ امکان د پیروزۍ شته؟ بلې ولې نه شته، امکان د پیروزۍ شته خو ډېر زر وخت کوي انشاءالله. تاسو د دښمن د کمونیست رژیم داسې ظلمونه لکه کشتار دستجمعي، غلا او بعضې نور د اسلام نه مخالف کارونه په خپلو سترګو لیدلي؟ محترم داسې شاید چې د مونږ په مخ کښې یعنې مونږ څارندوی ارګان وو، د مونږ په مخ کښې نه هغه کوي. پوهېږي چې دوی د مجاهدو سره یا لاره لري یا حتما د مجاهد ته تسلیمېږي، د مونږ په مخ کښې نه دا کار نه کوي. اما د خاط د نفرو په مخ کښې دا کار کوي. ته څه فکر کوې چې د خاط د نفرو شمېر به په داخل د ولایت کابل کښې څو نفرو ته رسي؟ هغو نه نو زه نه شم ویلی، ولې چې د هغو د کار افشانه ده. تاسو سره روسي سلاحکاران هم وو؟ روسي سلاحکاران نه وه، اما مشاورین هم درلوده. تاسو څو نفره مشاورین لرئ؟ تقریبا پنځه نفره. تاسو کوم وخت داخل د کابل ښار ته هم تللي یئ؟ دولت کې چې بله، هلته هم د مواد مخدره یا د مواد الکولي مغازې یا دوکانونه چې چې په هغوی کې خرڅېدل په خپلو سترګو لیدلی؟ بله، دا خو ټولو خلکو ته معلومه ده چې په داخل د ښار کې د الکولي موادو ډېر هغه شته دوکانونه، او په هر حصه کې هر نفر نشه حالت نشه کېږي حتما د ورځې یو نفر. ته څه فکر کوې چې د کابل ولایت د مزدور د ژیم شمېر به څو نفرو ته رسېده است تخمینا چې ووایې؟ تخمینا نو زه تاسو ته څه ووایم، ولې چې هر ارګان ده که نه، هلته ارګان تر ارګانه فرق لري، نو د خپل ارګان د سارندوی ارګان که زه ووایم د په مثله زه نشم ویلی. د سارندوی د ارګان شمېر به څو نفرو ته رسېږي؟ تقریبا په مرکز کې. بله، مرکز کې تقریبا 10 زرو اته زرو. تاسو پس دغه وخته چې مجاهدین و سیو تای شوی ای په عملیاتو کمپ ضد دولت هم اشتراک کرد؟ بله، هغه عملیات موفقانه بود؟ بله. تا چه پیام لری هغو خلکو ته چه په دولت کې سای منصب و وست کردی؟ نه، دا پیام ورته لرو چې هغه هم دمنګه ورونه دي، باید د اسلام لاره تعقیب کړ او اسلام ته راشي. شکر.